نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لله رب العزت فدی خپل دین اسلام کې بهترینه طریقې وي او د انسان د کامیابی اصول او هدایات او تعلیمات چې دا ټول یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې امت تر رسولي کداغی تعلق د عبادتو سره او چې منځونه دي زکاتونه دي او حجونه دي او روجی دي او کداغی تعلق د معاملاتو سره او هر یو کار یې د سنت په قالب کې او سانچه کې راوسته دي اغیت عبادت وی اغیت عمل وی اغیت دا دین کار وی دا اجر و دا ثواب او کمی عمل و عبادت چاو دا سنت نخلافی ناوی که دیر نقصانات تی یو خو انسان ځان اکڑی بغیر دا سفیدین او بلداد چی گناه وشی پزید ثواب باندی دغه پیغمبر خلاف یو کو درې مزاد چام خلق تا دا خبره په ذهن کې راشي او غیته عبادت تو یو ثواب وای دا به تر اخره پورې بیا زی او د دې علاج نکېږي نو ځکه دین اصل حیثیت عام دغه چه هر عمل پا آغا طریقه باندوشی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگ ویلیو آغا سنگ کلیو بیا صحابه کرام پا آغا مانده عمل کلیو تق قضمونگ دین ده او دا دغی تعریف کلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه خیر امتی قرنی بهتر خلق زما قرن ده زما صحابه او ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بیا پاری پس دیمه زمانہ بیا پاری پس دریمه زمانہ دا خیر القرون دی چې دې ته شهادت کړې په خیریت سره دا وی نه مطلب چې دې کې چا عمل کړی دی نو هغه دین دی هغه دلیل دی د دې امت لپاره پاری کې تاسو ته یت نشتا او چې دا دریو زمانو نبی ارستو شي نو ویلو چې ثم یفشل کذب بیا په دنیا کې دروغ خوار شي دای چې په خبره به اعتماد نه وي نه دی یو امی سړی نه دی یو عالم سړی نه دی یو قاضی سړی نه دی یو مفتی سړی دای چې په خبره به اعتماد نه کوي اعتماد به پاره کوي چې هغه دلیل پیش کړي خبر او کلاو پاری آیتوی یا حدیثوی نو اعتماد با پدغی که زکا چه دلیلی و سر پیش کن دا دا قرآن اصول دی اول چه قلحاتو برحانکم دی خلقو تووائی چه دلیل روڑے خبر دلیل لا او چه دلیل نی فیو خبر بانده یناو الٹا گناو گرزی عذاب گرزی سنگچ نبی علیہ السلام ویلیو دا دیر وزی پا بارکی دوسی دا عید الاضحا چی اول ما نبدأ به الصلاة پا دیر وز باندی زمونگا اول سنت منز دے اول با پدی شورو کوم ابیا با رست نور کارو نئی بیان پکی نشتا نور سا عبادتا و نفل پکی نشتا پا دیر وز باندی نمخ کے اون رستو صرف دا منز دے سمرا سانا بس منزو کا خطبہ ہو آیا تا باندی با بوج نئی تکلفات بنی پا خلق باندی با ام نئی ناو منگ تنبل سے جوڑ کرو دا سی لکسنگ چیز منگا اختر اور رو جا دیر پا سنت طریقہ باندو شوا چیز منگا پیغمبر ویلیو داغه د خلیل مبارک نه خطلی او نقص او شو چې سومو لرویته وافترو لرویته کروجه کوین په لیدو زمیاشت کاختر کوین په لیدو زمیاشت مونږ چې روجی میاشولې زنو روجام کړه نه د چا په اعلان کړی دا نه د چا په کومېټې کړی دا بس په خپل عمل دا مونږ چې نن اخترو کنو میاشت عمل دا مونږ نه کومېټه تا جستا او نوم د چایلان تا جستا او نو څنګه پیغمبر سنت دا کومېټې نه وا د صحابه کومېټې نه وا حدیث کې راځي باندې چې راغی او نبی علیہ السلام ته وی چې ما میاشلې دلې دا او ته یې اتشهدو الله لا اله الا الله تدا گواہی کہے چی اللہ لائق دے عبادت تے بل سوکناوی آو وی تدا گواہی کہے چی انی رسول اللہ تدا اللہ پیغمبر ہوئے آو خلق تیویز دے اعلانو کہے کمیٹی خونو آو یو تن برا رید وطن برا لو بس چی داگیو پی اعتماد پیدا شو چی دی رشتین دے دے عادل دے او دې قابل دي نو بس اعلان به وکړو آسان کارو دا تکلفات خو بګینو چوری غا اختر را روان دي اوري ګرو جره روان ده اوري ګي څه چل وکي چا سره وخت کو چا سره ورو جکو نه هر مسلمان ته د اجازه ته چې میاش صحیح کاوه کو په نظر دې رااله که یو آزوی که دوتنو که لستنو نو بس گواهی باوشی و اعلان باوشی آسان کار و دین هر کار دا دین آسان و کل چه و سنت چه اللہ رب العزت وی چنزل من السماء ایمان فسالت اودیتم بقدرها فاحتمل السیل و زبدر رابیا الله دا اسمان نا صفا او با او رئی صفا چه نبکی خواه رئی نبکی خسن رئی پاکی او بئی اجی زمکی تراؤ رسی کنا نفح تمال السیلو خواه ری شیو خزلی شیو سیلابون شیو رب لا پکی راش بیادی سوک دا معلومات نشی کول انو لخوالت لی شی نیست معلول شی دې مثال د دې لپاره پېښ کړو چې دین ډېر صفا او سترو او کله چې خلق الله سره راغې تفحتم على السيل زبدر رابيا خلق سره سوکړو د ځان نه چې د دین او د سنت او هغه شکل روان کو سو کوم پلان دي سره روزنه ولې دا دغې سره زمونږ اختر وایي چا با کی پرن پرون کو جکڑی وا دا حضا سنی لخا دا ټول وجه دا چې دار سړی خپل اختیار دی د سنت او پابندی نشته دی اسې کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله بس او قرآن د دغه خلقو په حق کې ویلي پیغمبر ته چې وزر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحياة الدنيا فريد دغه خلق اغي سره تعلق مساته اغي سره ایس وتا چې دنیا لو بټوخه چې دنیا لو بټوخه جوړ کړی دا لو بټوخه مطلب مفسرین سوی چې دا د مشرکان او اختر یادی دا غي عیدونه یادی دا غي میلی یادی چې هغه په دې کې سکول نا چل نن دی امت دی خپل دین سره وکو په خپل خواخوا باندې چې سکینه وکي ور سنت مقامی چې هغه مونږ ته په کتاب کې او په حدیث کې مکمل راغلي چې د افطار مونږه ګرکات واجب دي عیدګاه کې وکیږي نبی علیہ السلام لسکاله مدینه کې تیر کړیو نو نه کال وته نه کال وته ایو کال پکې بارانو جمعات کې او کله زر دوجنه دای کوم د الله حکمت او کني بیا زمونږ دامن په جمعات کې نه کیږي حیث غا ته وته نه سنت خو زمونږ نه په مجبورې فوت شو او بل دا چې واسو نورو چتر او خيږي دغه وخت دی نوې خاص کو په باندې او په کم 7.5 7.8 7.5 هغه په دې پورې خاص کړه پیغمبر نو کړی صحابه نو کړی او د دې لپاره اقامت نشته د دې لپاره بانګ نشته سنت کې راغلی نو خلا خدانه شي کول پوي کنه نه لانو نو کې بدعتو کی او بدعت تمخ کی آیات وئی چې الله دی کتاب سره سر ظلم کی اسمره استهزار پوری کی چولا تتخذو آیات الله هزوا الله آیاتونه پټو کو سره مونږ سزا سکوي د بدعت لپاره تاسو قران وای او تلاوت کوي دا دی خلق مقام دی خارسوک پدې نه پوی تپوس کې دار چان نوې حکار ده کنه جو خلق خبر شيو خلقو ته صفته ده چې موږ سوخ به مونږ کیه سوخ به نکېږي نو دا خدای کنه ها نو چې بدعت تخوې نو کوم ځای ته خبر اورا سيدا نو زمون خدای الله رب العزت سره عزت چې کوم دین تا نازل کړی دی پیغمبر بیان کړی دی هغه به زمونږ عملی او سوال وکړو چې الله مونږه د بدعتنا د رسم او ریواج نه وساتي چې مونږه بغیر ستاسو قران او سنت له بل چاته محتاج نه شو دا اصل دین دی په دې باندې به کوشش کوو کوشش کوو اگر کړي راغران را نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې یو ځل به داسې وخت راشي چې سنت تبه خلق بدعت وي او بدعت تبه سنت وي چوس مون کوم کار په سنت کو خدا چا پیره بایگان به وی چا دی سکی اعلان اومنه کو دا غو اومنه کو دا اومنه سنت ته بدعت وی کنه او هغه خپل بدعت ته سنت وی چې دا مونږ استاد کوم کارو کو کنه دا ډیر خکارو ګوره عالمان دی ته ویل شي چې دا غینه مخلوق ته خیر او رسی او جزان په دې پویګینه چې خیر او شر څه ته ویل شي اخر دعوان منسکو خواه